www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول يوم من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ولله قطحاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح ڈالی تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں ان فرشتوں کے ساتھ اس وقت ابلیس بھی رہا کرتا تھا جو اصل میں جنات سے تعلق رکھتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے مگر یہ ابلیس اکڑ گیا اور یہ سجدے میں نہیں گرا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب ہم نے تجھے آرڈر کیا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو گھمنڈ ظاہر کرنے لگا کہ یہ جو آدم ہیں یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں مٹی نیچے رہتی ہے مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے آگ اوپر ہوتی ہے میں اس کے سامنے کیوں جھکوں نعوذ باللہ من ذلک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نافرمان ہے مردود ہے ملعون ہے تو یہاں سے نکل جا دفع ہو جا یہاں سے تو اس نے جاتے جاتے یہ درخواست کی کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے انظرنی الی یوم یبعثون اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جا ٹھیک ہے مہلت ہے انک من المنظرین تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھا کر یہ کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے اب میں اس کا بدلہ اس کی ذریت سے لوں گا آدم کی اولاد سے لوں گا اور دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اور میں اکثر لوگوں کو تیرا شکر گزار نہ چھوڑوں گا یہ سب اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا دھونس جمائی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھ سے جو ہو سکے کر لے. ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے منتخب مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے گا, لیکن جن بندوں کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر رکھا ہوگا کہ وہ ہدایت پر رہیں گے تو تیری کوششیں ان پر کامیاب نہیں ہو پائیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے وہ متاثر ہو جائیں, مگر ہم ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ تیرے اثر سے وہ باہر نکل آئیں گے اور تیری کوششیں ناکام ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے, اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے, 100% سچی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ابلیس کو اور اس کی پارٹی کو مہلت دے رکھی ہے, لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب اور راستے کھول رکھے ہیں کہ وہ ان اسباب کو اختیار کر کے ابلیس کی کوششوں کو ناکام کر سکتے ہیں. انہی اسباب میں سے ایک بڑا سبب امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے رمضان المبارک کی شکل میں, کہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے اور گناہ کرا رہا ہے, آنکھوں سے گناہ کرا رہا ہے, کانوں سے کرا رہا ہے, زبان سے کرا رہا ہے, دل میں گناہ بسا رکھا ہے, لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے اکثریت کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت نصیب ہوتی ہے. مسجد سے جو لوگ دور رہنے والے ہوتے ہیں رمضان کا چاند دکھتے ہی مسجد کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں, جن کو عام دنوں میں جماعت سے نماز نہیں مل پاتی تھی ان کی پورے رمضان میں کوئی جماعت چھوٹنے نہیں پاتی, ایسا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو جو شیاطین ہیں وہ جکڑ بند کر دیے جاتے ہیں, بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, اور جو ان میں بڑے بڑے سرکش ہیں ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کون سرکش ہے, کون زیادہ خباثت کرنے والا ہے, اور فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی کھلا نہیں رہتا. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے واقعتاً دروازوں کا کھولنا بند کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے. رمضان کی برکت سے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اسباب خیر عام ہو جاتے ہیں, دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے عبادت کا, طبیعت خود بخود عبادت کی طرف چلنے لگ جاتی ہے. یہی مراد ہے جنت کے دروازے کھل جانے سے. کیونکہ جب عبادت کی طرف طبیعت لگے گی تو آدمی کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہوتا چلا جائے گا، اور توبہ کی اسے توفیق ہوگی تو جہنم سے دور ہوتا چلا جائے گا. بہرحال یہ پورا مہینہ اللہ تعالی نے ایسا رکھا ہے جو گویا رحمت کا موسم ہے، سیزن ہے، کہ اس میں آدمی جتنا چاہے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے، اپنے نام اعمال کو روشن کر سکتا ہے، جنت کے اسباب اختیار کر سکتا ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار پائے ہوں ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ رمضان میں دیا جاتا ہے. جیسے بہت سی حکومتیں تہوار کے موقع پر قیدیوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ بھئی تہوار ہے تو خوشی میں قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکت سے لاکھوں کروڑوں وہ لوگ جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتے ہیں. فرمایا یہ اعلانات ہر رات ہوتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو پروانہ ملتا ہے، اور پورے مہینے جتنوں کو پروانہ ملا رمضان کی آخری رات میں اتنی تعداد کے بقدر پروانے دیے جاتے ہیں. اب مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدد مراد ہو، لمیٹڈ، محدود ہو انداز میں، اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ 6 لاکھ سے کثرت ہے مراد، کہ بھائی بہت سے، کیونکہ 6 لاکھ کی تعداد بہت ہوتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور پورے ماہ میں جتنوں کو آزادی ملی آخری رات میں اس سے زیادہ لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے. تو یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور پوری ہمت کے ساتھ اسے وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو. حوصلہ افزائی کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، گناہ کے طلبگار، بس کر، بہت ہو گیا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اس کی رحمت کی آغوش میں آ جا، شرمندہ ہو جا، توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے. یہ آوازیں لگ رہی ہیں، اگرچہ ہماری کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن جب پیغمبر نے فرما دیا تو ضرور یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، اور ہمیں اس سے پورا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. نہ جانے اگلے سال پھر یہ موقع زندگی میں آئے کہ نہ آئے، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں. جو مل رہا ہے وقت उसको कारामत बनाया जाए, उसको वसूला जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, कोताहियों से दरगुजर फरमाए, और इस माह मुबारक में ख़ास तौर पर अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूर याद रखें। हम तो बहुत आफियत में हैं, लेकिन उनके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं ये वही जान सकते हैं। अल्लाह ताला उनको क़ुव्वत अता फरमाए, नुसरत फरमाए, दुश्मन पर ग़लबा अता फरमाए, और जो ज़ालिम उनके साथ बर्बरियत का वहशियाना ज़ुल्म का मामला कर रहे हैं और जो ताकतें उन ज़ालिमों का साथ दे रही हैं, अल्लाह ताला चुन चुन करके उनको हलाक फरमाएं और उनको नमूने इबरत बनाएं। ये हमारी दुआओं का जुज़ होना चाहिए हर नमाज के बाद, और दीगर अवकात में उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं, इससे तो परहेज़ नहीं होना चाहिए। और दिल में एक बेचैनी और कलक होना चाहिए। मोमिन होने की अलामत यह है कि दूसरे मोमिन की तकलीफ से खुद भी तकलीफ महसूस करें और किसी अच्छी बात से खुद भी खुशी महसूस करे, तब पता चलता है कि ये ईमानी क़ुव्वत, ईमानी जज्बा इसमें पाया जाता है। यह नहीं कि बस अपना मौज मस्ती है और अपना लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई तबीयत पे असर भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी महरूमी की बात हो जाएगी और ये बात ईमानी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ होगी। हमारे दिल में कलक ज़रूर होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी किसी मोमिन के साथ अदना सी भी तकलीफ़ हो तो हमारे दिल को भी तकलीफ़ होनी चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए एक बदन के मानिंद है, उसके पाँव में कांटा भी चुभता है तो सर चकराने लगता है। बदन का तो यही हाल है, ऐसे ही पूरी दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात एक बदन, किसी को भी तकलीफ पहुंचे और हमें खबर मिले तो हमारा दिल बेचैन होना चाहिए, और हम जो कर सकते हैं वो करें, कम से कम दुआ तो ज़रूरी करें। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को उनके लिए खैर बरकत आफियत रहमत क़ुव्वत और नुसरत का सबब बनाए और हम सब को भी हर जगह अमन व अमान आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।